أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه عنا به آمين وعن جميع خلفائه وورثته وخاصة منهم سيدي وقرة عيني سماحة الإمام الشريف صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه عنا به آمين أما بعد يقول الشيخ صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه عنا به آمين في كتابه النور في الطريقة التجانية فكيف إذا نظر إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة رضا إنها نظرة تفوق عملك كله وترفعك إلى أعلى عليين في لحظة واحدة إلى آخره kon ci jotaay bi di wessu tambali won nañ buntu bi nga xamne moy buntu juroom bennel bi nga xamne mom mo aju ci ndono ndonay yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al wiras ndonay nga xamne ñoy kojuk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al wirasat an nabiyya sharifa kon mu don ko mbembeselal donc indi ay aya bo nga xamanteni mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala di wax والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته بن ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين من سورة الجمعة كون لولو دي اندي نيتي فاصون يويغا خامتيني ييب دنجكاي دون يونتو صلى الله عليه وسلم تي مو دونون لو خامتيني نمو جاري نيوان صحابه يلا donk ci bir lolou muy wax ci walu manam nazra khol ak andina yenen yo xamanteni ñewon nañ ci jotaay bi di wessu ci yo xamanteni ay échange permanent yo xamanteni day nek digënté minde fi yo xamanteni ci ay xétu lèr xétu énergie yo xamanteni dañ koy échangeanté yo ci yu bari yo xamanteni yunus sallallahu alayhi wasallam daf ko wax ne lolou sarax la kon mu leral ñu ben ci maanaay le fait que lolou meuna doon sarax ndax sarax manam pour mu am maana sarax bi day doon lo xamne day joggi ci nit ki manam mu jariñ ci keneen benen mindeef kon par exemple buñ ne tasbiha sarax la lan nga ci jariñ benen mindeef bi nga xamne waxuko donc et cetera donc lolou wax nañ ci ba agone kon ci xol kon mu waxon ne manam bay wax ci manam nga xol yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ginaaw mom leer la mo don leer borom subhanahu wa ta'ala donc nga gis li nek ci xol ko manam ba tax jëmmé gis ko rek don lo xamanteni day waral sawara du rak yar mu ko nga xamne mo gis comme ni nga xamanteni non la ñëw ci hadith yi nga xamanteni gisoon nañ ko yamul sax ci lolu mu ne du lo xamne day taxo manam du lazim fofu dafa utiliser vocabulaire grammatical lazim ak mutaaddi moy transitif ak intransitif lazim moy transitif intransitif moy lu takko mutaaddi moy li nga xamne day djegi moy ne ki nga xamanteni dafa gis yonentou bi sallallahu alayhi wasallam koku ki ko gis sax manam même mu am beutu ki bobu ma am au moins refet ndiop ci koku et cetera leer gogu day jall ci mom ba tax mom ci lolu sax yaramam daf ci haram da fi haram sa wala donc kon nga gis manam gis yot lolou moy manam nit ki mom mo gis yonnati bi sallallahu alayhi wasallam donc ci lolou lañ mais muy wax nak manam différence bi nek ci digeunte xol ak gis wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun han mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala wax yonnati sallallahu alayhi wasallam ne ko dang len di gis ñu lay xol waye gisunu lol moy yefari pourtant xam nga gis bi yefari ñu ngi doon gis yone sallallahu alayhi wasallam ak seen bëss yi mais xoluñu ko won xolu ciofel gisuñ ko won gisu ciofel motax da ngay gis ne kon lol da ngay jariñu ci motax par exemple alcorane mëna wacc ne tabdida bilahabit ak ñeneen ñi nga xamanteni pourtant ñoo ñep gisoon nañ ko kon motax mu ron différencier digënté ñaar yoy moy xol ak gis li nga xamanteni mom motax ñuy wax deug kon loolu mom moy ci gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam legi nak mu ne fa kay fa kon ana naka nak ngay jappé iza bu fekke ne nazara dafa xol ilayka jëm ci yow rasulullah yenenbi yalla sallallahu alayhi wasallam salla yalla njul allah biryal alayhi ci mom wa salam di dole sel mom ci mom nazara ta xol opri da ngeureum lol moy bu fekke yow ya ko gis ana kon naka la mbir mi demé budé nak mom mo la xol beut ngeureum mune innaha naka gis xol bobu de nazratun khol la bo xamanteni tafukhu day raw day fete kaw manam fawqa faqa yafukhu fawqa manam day fete kaw amalaka sa jif kulluhu bep manam mbolim lu meuna jif ci nekkal ka dakh jif lu ne ben khol ngeureum bo xamanteni yenen sallallahu alayhi wasallam daf la koy khol mom mo raw lo lepp mune wa tarfa'uka tadfla yikati ila ba ci a'la la gëna kawé ci aliyina ajna aliyina fa gëna kawé ci ajna fi lahzatin ci ab tir wahidatin budi ben manam ci ben instant ndax da moy instant xol bobu non mune wa anta tayaw nak julit bi yow julit bi mamurun kuñ digel nga bi raf'in ci yikati himmatika sa yitte min nazarika jele ko ci yow sab xol anta yow ilayhi jëm ci mom sallallahu alayhi wasallam salam jil allah buriyal alayhi ci mom wa salam te dole sel ma ci mom manam nga jele sa yitte ci yow xol bi ngay xol jeme ko fan ila nazarihi jeme ko ci di ut ab xolam mom huwa mom sallallahu alayhi wasallam ilayka jëm ci yow manam julit bi sunu borom dina wax lutax mu ne ma'murun manam dañ la ko digal han sunu borom sallallahu daf la digal nga far sax yekati sa yitte ci manam beug gis ko yow yekati ko ci mom ci bopam mu xol xolu ngeureum bobu sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wa sallam buriyal alayhi mom wa sallam dole sel ma ci mom kon ilayka jëm ci yow mune mu lay wax kon lool comme ni ngi koy gisse rek lum la wax mom dina la wax fum ko tek mune xala wax na ta'ala ji kawe sunu borom subhanahu wa ta'ala ni ci suratul baqara ay 104 يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم كون من يا ايها الذين يين مبولم نيغا خامتيني ولا يين نيغا خامتيني امنوا گم نانيو لا تقولوا بولن واخ ني راعنا samontel ak ñun manam raina moy bayyi ñu xel wala araina manam amna ñaari ki yoy ñaari fi yoy manam bayyi ñu xel wala araina sam'aka manam mayma nop moy comme ni na mayma nop degguma donc ñaar yoy yep surtout tafasir ibn kasir bobu la ñim andi seen wax bobu lañu gëna jeng moy wax la bo xamanteni yahudi dañ ko daan wax yaronte sallallahu alayhi wasallam wa yahudi ci seenu kaytay ginaaw manam toujours dañ doon jël baat yo xamne buñu wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam baat bo xamne day am ben sens mais am benen sens bo xamanteni ñoom mom lañ ci jublu walé bo xamne day ëmbalé ak wañi ak xéetu xass day melni comme buñ doon ñew di nuyo yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala julli ñi di wax assalamu alayka o li ñu wax dañuy melni ku naan assalamu alayka da ne assalamu alayka ki aw ka sam moy de da yenen ci salam xamone nako mais bu len dan tontu motax dan wax wa alayka rek motax bu sahaba yi dan ki di mer da nan len da ngeen di tontu wa alayka yeen sen ñaan dañ koy nangu ci ñoom waye ñoom sen ñaan duñ ko nangu ci yeen na donc yahudi dañ doon defé non manam di utiliser baat yo xamne aw buñ né raina bi manam may ñu nop bay wala bay ñu xel waye man nañ ci dañ ci jublu walé xétu ay ru'una donc nga xamanteni ay sens yu wañin la xéetu xass wala yu démé nonu ci ginnam suñu borom subhanahu wa ta'ala di jangal julit ñi fi jëflante ak yenen salallahu ak yi ñu wara moytu ci ay baat ak ñom fi mu leen fi manam mom lim leen tanal li nga xamanteni ñom mom lañ wara wax mom yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ma suñu borom subhanahu wa ta'ala ne leen bu leen wax ra'ina may ñu so nop wala bay ñu xel waqulu waye na ngeen wax unzurna hol ñu wasma'u tayen nak na ngeen ko deg kon fi nazar bi ñewna sam'a bi ñewna ñaar yépp xam nga fele yatlu alayhim moy sama bobu tarxiya bi nga xamanteni mom la doon wax ak unzuna xol bi nga xamanteni mom la leen doon xol aussi kon nga gis ne kon fi sun ban santal day digal ji ñuy sakku ci yunus sallallahu alayhi wasallam nazara bobu manam nazara turida wa xol ngeerum bobu mune walil kafirin te ñel ni yefri azabun mbugal alimun bu metti metti xam nga mbugal buñ né azabun alimun rek mbugal bu metti la moy mbugal mo xamanteni mbugal bu metti la imaginel nak kiko wax moy yalla mom sun bon santa la mom moko melale ne lu metti la kon lolou kenn xam metti ba ni muy tol mune kon muy ñew nak di expliquer kon ndax lému la wax la lay indi fan la ko tek legi cité aya bi di la wax kon ana naka le sukkandiko ci aya bi pour wax na pour man la wax na la lému la wax non la lolou li ñew nak mu def ben tiré dañ né ci bir aya bi diñ ci gis né waqulun zurna waqulu na ngeen wax unzurna xol mune huwa lolou hein amrun impératif la manam ordre la commandement la ndigal la manam ndigal ci sensu ordre bokul ak izn amr izn moy autorisation amr moy ordre ndigal sensu ordre kon amru ndigal la minallahi tukki fa yalla ta'ala mu kawemi lil mu'minina ñeel mbolem way gem ni bi talabi ci sakku ci ñu sakku an nazarata khol min rasulillahi ci diko sakku ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci ndawr bul yalla ni sallallahu alayhi bur yalla alayhi ci mom wa sallamata dole selma ci mom wa tamalluqi ak ñuy sakku manam di sopu sopulu manam di sakku di sabablu ngir am tiafelu yonentibi sallallahu alayhi wasallam ak di torox bayna yadayhi ci kanamam atamalluq moy attawaddud ak attadarru mune wa taqarrub ak ñuy sakko jigeñ manam di jigeñlu ilayhi jëm ci mom yenen sallallahu alayhi wasallam wal hubb ak di sop lu ñe ko mom yenen sallallahu alayhi wasallam wal fana'i ak di jeex fihi ci mom yenen tibi sallallahu alayhi wasallam jeex gogu nak moy limay tekki du ne yenen sallallahu alayhi wasallam dafa am fu mu nek ngay ñew di ñew di ci jeex ni mais limi tek rek moy nga bayyi say nam ngir ay nam bayyi say beug ngir beug bayyi yow li nga tamone jëf ak li nga nan man ni la mel ak yu demé non ngir tan mom li nga xamne mom la diggal nga def ko ak li nga xamne mom loolu la bëgg ay jikkom nga diko jema mel ay waxam nga di jema conformé wu ay jëfam aussi nga diko roy bu and ak sop ko ci sa xol nol mo jeex yeen sallallahu alayhi wasallam ba nga xamne yow manam yow nekato ndax amato dara lo xamne dang koy def ngir yow sa jëmi bop waye lu mu meuna doon rek lañ cey xol moy ana naka la ko yeen bi sallallahu alayhi wasallam bëgge ak ana naka la ci ngeerum yeen sallallahu alayhi wasallam nekké nga defé ko non lol mooy jeex yeen sallallahu alayhi wasallam mu neet wo huwalte lol natijatun moy resultat la manam lol non mu neen na ci natijatun resultat la li xawlihi ñeel waxam je mom sun bon santala taala aji kawé ji fi haqqi ci aq rasulih ndawam li sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi allah bur yalla alayhi wa sallam dole sel ma ci mom kon lim wax bo deme ci sura fathi ay lika dalé ci ay 8 ba ci ay 9 mi ñaari ay sunu bon santala diko wax nan kan inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila ne inna naka ñun kat ñun yalla sun bon subhanahu wa ta'ala arsalnaka yoni niñu la ne wax ne sun bon subhanahu wa ta'ala souvent day utiliser jam'u bi bu fekke ne manam souvent ñaara jëf yi lay doon ñaara boy xol yimi utiliser jam'u manam pluriel di wax ci bopam lele da ngay gis day doon lo xamanteni ci afaal yi lay bok ina afaal souvent ay sifat yu bari dañ ci participer motax da ngay gis ne arsalna ka yoni nañ la mom mo yoni yonentibi sallallahu alaihi wasallam waye da ngay gis ne yoni bi kan day yoni sayyidina jibril mu ñew ci mom wax ke li nangam ak manam mbir yu bari han virus comme lim waxon sayyidina musa bi risalati bi kalami donc ay mbir yu bari dañuy participer ci mbir mu ne inna waye yoy yeb teewut ak intermédiaire luñ bari ben intermédiaire bu ne du sunu bon fantala mom moy jaara ci bir di ci defé ngir ne sabab bi ci bopum amul ben sabab bu meuna am pouvoir bopum di jëf yalla rek mom moy al qadir motax toujours ba ci sababi sax mom moy nek kaddu def ci bir waye sababi ki ray la bu muy laqi bopam ngir ne mom hayyi la moy haya gog mu am ndax hayyi dafa bok ci melation don santala kon arsalnaka yonnañu la shahidan ngay témoin wa mubashiran teet di nek ko xamne day begele wa naziran di ko xamne da ngay xuppé li tu'minu ngir ngeen gem billahi ci yalla wa rasulih ak yonent bi kon lolou julit ñi lay waxal kon watu aziruhu ngeen dimbaliko mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam watu waqiruhu ngeen wormal ko watu sabbihuhu yalla ci borom xam dañuy wax ne watu sabbihuhu bi day delu ci sunu borom subhanahu wa ta'ala waye amna ci ben sutu ñen ci wa tasawuf ño xamanteni dañuy wax naan man na delu sax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam watu sabbihuhu fofu tasbih manam moy selal ko ci lepp bepp wagnin bagn ko askane la dara lo xamanteni xet wagnin la ngir magal ko ngir cielati go nga xamne mom mo nek ci mom ngir mom momit dara newul won ci mom lu dut sun borom santala li nga xamanteni mom la def ci mom te lolou lepp sel kon watu sabbihu bukratan kon subo asilan ak ngon mune kon lim wax manam limne ñu sakku ci yaron sallallahu alayhi wasallam nazara bobu ak di toroxlu ci kanamam ak di sako jegeñ lu ci mom ak di ko sop ak jeex ci mom lor moy resultat bi nga xamanteni buñ julit ni jefe ay bi da len yobbu ci lola comme ni am non la ko ay bi wax li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila ma da nga gis fi mu ne li tu'minu billahi wa rasulihi ma am ngir ngeen gem ci yalla ak yonentami sallallahu alayhi wasallam borom bi def fa wawul arf manam boole mom ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam def wa waxul li tu'minu billahi wa tu'minu bi rasulihi neewul ngeen gem yalla gem yonenti waye dana ngeen gem yalla ak yonentami ngir moy ne ki gem yonentibi sallallahu alayhi wasallam moy gem na yalla te sa gem yalla du la jereñ deug tenk gem yonentibi sallallahu alayhi wasallam bonopi nga ñewat mune wa tu'aziruhu waxul manam defu ka sax ñaar nan wa tu'aziruhuma motax nga gis ci même sar bi bo jalle ay bi rek lay wax inna lazina yubayyuna inna ma yubayyuna allah ya donc nga gis ki bob kon feñ go nga xamanteni mom la feñ ci mom kon wasma'u lol moy ben parti bu unzurna talabun nazra bi ak manam yoy mu andal ci torox ci karamul sallallahu alayhi wasallam jigen lu ci mom sop ko day ciop ak jeex ci mom lol di resultat ku jefe ay bi nga xamne mom lañ wax legui benen parti bi ci aya bele won ci suratul baqara ne wasma'u la taqulu ra'ina walakin qulu unzurna wasma'u mune wasma'u bobu kon moy ñaarelu tire bi fi kon wasma'u bi mune huwa lolu batay amru ndigal la manam ordre la batay bu joge ci sunu ballahu ta'ala lil mu'minina jëm ci julit ni bi sama'i ci ñuy deg min hu ci mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam bur yalla alayhi ci mom salamat bele sel mom ci mom mune li an na ngir ne kat as-samaa deglu ak deg istimaa moy deglu as-samaa moy deg nit dina deglu ubi nop te du deg motax mu teub rek dal ni as-samaa parce que tok ni rek ubi nop du lol la ci djublu waye lan ci djublu moy deg gi ci bopam comme fele rek newul fe mu ne la yubsirun yanzuruna wala yubsirun moy na kon du xol bi lañ ci ki waye gis gi motax ba ci gis ki wu siru yow may ni ak yoy yeb da ngay gis ni yi daf ci dug kon sun baru santal dafa digal julit ni mbolé moy gem ni way gem ni ñu deg nga xamanteni di nga deglu nak pour deg wa pour mu wax la ne kon lool motax ñuy wax deg ci yenenbi bi sallalahu alayhi wasallam mune li am na ngir nak lewer beer moy ne as-samaa deg minhu ci mom di tukke ci mom yenenbi sallalahu alayhi wasallam sallallahu alayhi allah bur yalla alayhi ci mom wa salamata dole sel mal ci mom fi haddi zatihi lool rek ci dayo ci jëmmi bopam rek lool rek ci jëmmi bopam tarqiyal manam di deg rek motax muné yatlu alayhim giso mu delu wat ci ay bi mu citewon ci njal ben gi mo yatlu alayhim ayatihi kon yaron salallahu alayhi wasallam tok bim don tok rek di jang ay alquran yi sahaba yi diko deg deg gogu ñuy deg ci mom rek tarbiya la won bo lek ñom xol biñ koy xol ak mom xol bi mu len di xol motax ñu raw ñep kon yatlu alayhim ayati kon jëmi lool rek jëmi deg rek kon taxel mu ne kon bu defaat benen tire manam ci li suivre ci ay bi mu ne walil kafirin azabun alim non walil kafirin te ñel na way weddi waye kufru day teki aussi mur dina ñew ci sens bobu fi benen sens bu laq ci bir ay bi fi han ndax kufru de kefer moy liñ nane kefer mom moy nga mur li nga xamanteni deug moy deug bi nga xamanteni pourtant nekkon na ci sa xol ndax kullu mawludun yuladu al fitra weddi ko ñu dal ne kon kefer la kon mur gog as sitra kon walil kafirin ñel na yefari wala ñel na way muri azabun bugal alim gu metti go xamne sun borom moko melal ne lu metti la mune al kufru kufru kefer huwa moy as sitra muray moy muray wal kafiruna te way muri kon fi huna ñom hum ñoy allazina ñi nga xamanteni sataru dañu mur haqiqata muhammadin manam haqiqa deug muhammadin yonentibi may sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi allah bur yalla alayhi ci mom wa salama te dole sel mo ci mom wa annahu akne mom ka yonent sallallahu alayhi wasallam al haq mom moy deug lolou pourtant dafa nek ci sen fam ndax yonent sallallahu alayhi wasallam mo ne kep ku njuddu dañ lay jurawé ci fitra te sun bam santala waxon nañu ne cede won nañ bam ñu laaje te waxon nañ moy alastu bi rabbikum te waxon nañ ne kullu marbubin billah marhumin bi rasulillah kon le fait que ne yonentou sallallahu alayhi wasallam ci bopam mom moy deug ak mbolen limi wax deug le limi andi lepp mom moy deug ñom dañ ko mur nanguñ ko ubi nanguñ ci ubi sen xol kon ñu daali doon ay kafirul kon dañ neub deug realité yonentou sallallahu alayhi wasallam ak nek gim nek di deug kama xala kon ni nga xamne non la ko waxe manam nek gim nek deug lol lay wax la fan la ko tek bala gay nan day shek kama kom ni nga xamanteni qala waxnako sallallahu alayhi wasallam yalla nijil allah bur yalla alayhi wa sallam do lesel mo ci mom fil hadith ci hadith as sahih bu werbi ngir bo ñewé ci tahrim na lan mu ci bukhari ak muslim ak yenen mu waxne marraani faqad ra al haqq man kep ko xamanteni raani gisna ma faqad koko ci deug raa gisna al haqq ki deug mo yalla sunu bon subhanahu taala ci turu al haqq xamne moy deug mo fi mun rawahu lol salatu al bukhari al imam bukhari wa muslim imam muslim fi sahihi ma ci sen ñaari sahih wal bayhaqi imam bayhaqi wa ibn al muqri wal ak al imam al lalaka'i ak al imam at tabrizi ci al mishkat ni mishkat al masabih ñom ñep rahmatullahi alayhim an abi qadada ci hadithu sayyidina abi qadada radiyallahu anhu batay meme hadith bi al bukhari al imam bukhari solo nako رحمه الله في صحيحه في صحيحه عن ابي سعيد مجي جوغي في حديث سيدنا ابي سعيد الخدري رضي الله عنه من ومن لم يره ومن تكيب كو خامتني لم يره غيسوكو الحق مو نيك دغ ني موي دغ موم ينن صلى الله عليه وسلم من فهو كوكو كات في عذاب مونغي تي مبغلوم الحجاب كي راي الاليم بو مت اعاذنا يالنا مسل الله بر يال مين في موم mbugal bi gëna met ci mbugal yi moy mbugal ki ray yalla nañ ci yalla mussal ki ray nga xamanteni mom moy tax nit ki du gis deug yalla nañ ci yalla mussal mais kon mune wa kayfa kon ananaka iza bu fekkene nazara dafa xol sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi bur yalla alayhi wa sallam te doli semal ci mom ilayka jëm ci yow lolu ben la wa dhahika manam fe xol bi rek la waxon manam mu xol la rek nazaratu rida legi mu ne legi xol bobu rek lol lepp mu ngi ci legi ne ana naka nak bu fekke ne daf la xol ba nopi wa dhahika muray fi wajhika ci sakanam manam mu xol le reey ci sakanam da yaram sallallahu alayhi wasallam dawul def dara an lu anu de muy wax manam lolou lim meuna am ci ay effet andi la hadith bi di ñew mu ne qala waxna zayd sayyidina zayd ibn arqam radiyallahu anhu wa hne bayna digeunte bagn nekke digeenté ba nga xamné ana nekkon na asiru may dox ma rasulullah and ak ndawul bur yalla sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi bur yalla alayhi wa sallam te dolé sel mom ci mom fi safaran ci tukki tan ci deug deug khafaxtu manam dama rengi rengi won moy and xetu tit wala jaxlé bi rasi ci sama bop manam dem andon ak tis bu metti xeyna ñakul lu ko arrivé won min al hammi fek ci ngir tis ngir ñakare wa iza mune iza bi manam fujaiya la mom lañ nane ci naxu fujaiya la manam moy manam ci mbettel rek xawma amna ben ki wu français mais ñu kay waxati way tout d'un coup voilà bu amna ben ki bu ci sax ben mo bu neex ñu bëgg mais ñu bëgg mais moy ci mbettel rek ci mbettel rek ana ma nek bi rasulillahi manam ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam manam fim nekke jaxle ci ki di dox nonu di geusam bob bi ngir ki jek jek rek yonnati sallallahu alayhi wasallam dal di ñew ci kanama ne ci wetam sallallahu alayhi wasallam allah bur yalla alayhi ci mom wa sallama te dole sel mal ci mom mune fa'araka mu dadi mu wok uzni sama nop manam mom gisuko won mu ngi seug di geusam bob ngir ki mune jek jek rek yonnati sallallahu alayhi wasallam ki ko ni ci nop bi mune wadahika ma bimu defé non xamna mom mu dadi xol mu xolé gis na mo yenn sallallahu alayhi wasallam muné wadhika mu dadi re fi wajhi ci sama kanam muné fa ma kané nekul won yasrun dima beglo anali nekat ci leewer bi wer kat dana amé biha ci rewam goga al khulda bil fi dunya ci aduna manam xol bobu ma xol rey sama kanam kuma ko bëggone jaayé sax ak ma dund ci aduna duma fi joggé duma nangu duma ci begg manam ngir lolou li nga xamanteni def nako ci mom ci leer ak mbikté ak li nga xamanteni jey nako ci xolam manam nga xamné lolou dafa manifesté wu ci mom sax ba likay wone li suite hadith bi mune suma top inna nakale yobeker mane ababakrin sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu lahqani dat may dab nga gis ñom niñ bëgg yoon lu baax sayyidina abubakar mo gënon na jégué yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñepp mais comme gis nga jariñu dara ci yenen salalahu alayhi wasallam rek ni ñu fexé djégé la pour momi jariñ ci lool mune laxani daat may dab fa qala mu daadi wax ne ma qala an lam la wax la ka ñeel rasulullahi ndawal bur yalla sallallahu alayhi wasallam ngir yeg nañ manam lim defal koko xamnañ ne lu reey la ko defal mais xamuñ lan la dañ yaakaane bobu da am lu ko wax peut-être xeyna lu ko bëggal lay démé na ne ko an lan la yenen sallallahu alayhi wasallam wax sallallahu alayhi wa sallam bur yalla alayhi ci mom wa salamati dole sel mo ci mom mune faqultu ma dadi wax ne ma qala li ma det ma qala kon ma bi nafi la ma qala waxul li ñeel ma shay an dara illa lumay ne an lay mbir kan moy ne araka dafa wok uzni sama nop wa dhahika mu dadi re fi wajhi ci sama kanam qala mune sayyidina abubakar dal kay wax danako abshir begal tabshi mune suma top ginaaw lol lahiqani mu dal may dab omar sayna omar dari ñeemoy radiyallahu anhu mune faqultu ma wax lu ho ñeel ko misla qawli lu melni la ma wax li abubakar ñeel sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ajma'in mune hadith bobu rawasul nuko tirmizi al-imam tirmizi wa sahahahu tawral nako wal hakim al-imam al-hakim an-nisaburi mune solo nako sahahahu tawral nako wa tabarani al-imam tabarani wal bayhaqi imam bayhaqi fi dalail an-nubuwa wamna bi shayba ak al imam ibn abi shayba momit annako wamna asaka al imam ibn asakir fi tarikhih kon ci tarikh dimash rahmatullahi ala jami' muy delu wat kon ci point yi dana qala ta'ala sunu borom qala waxna ta'ala sunu borom subhanahu wa ta'ala mu kawemi ne wayuzakkihim wa yu'allimuhum al kitaba wal hikma kon ñu muy won fele ci wayatlu alaihim ayatihi kon ak ni mi doxé ci walu tarxiya mom la nekkon di leral bobu legui mune amma ndal qawluhu wa kham ji mom ta'ala sun bon subhanahu wa ta'ala ne wayuzakkihim te manam moy te daf len di selal mune fatazkiyatu tazkiya manam batu tazkiya bobu nga xamanteni mom moy selal ma'rufatun luñu xam la inda ahli allah ci wa ahlullah ahlullah moy nitu yalla yu makki akabiru arifini kon luñu xam la ñu ande ahli llah ci nga xam na ñoy ñoy yalla ta'ala mu kawemi haysu fa nga xamantene fa la amé at takhalli manam wetu set man jami'i walis mbollem al akhlaqi jikko yi al mazmuma yi nga xamne dañ leena ngagn zahiran lol nak ci lu feñ man jikko yi nga xamanteni day feñ ci biti wa batinan ak yi nga xamanteni day biru day laq ci bir wa takhalli ak rango bi jami'i ci mbollem al akhlaqi jikko yi al mahmudati yi nga xamanteni dañ leena geureum dañ leena san zahiran lol ci lu feñ wa batinan ak lu neub moy li ñuy tudde tarbiya ñu nane tarbiyatu nafs leg lay dañuy wax tazkiya tarbiya al tazkiya ñaari baati dañuy wéccant ramne way zakkihim kon tarbiya daal dug fele yatlu alaihim ayatihi tarbiya day dug donc ak nazara bi ci ne ak samaa dhahik bi donc yoy yeb day dug ci biir tarbiya bobu tarbiya bi moy way zakkihim mune amma qawluhu ndal waxam je ta'ala aji kawe ji ne wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma kon modon 3e partie bi mune fal kitab tere bi manam wa yu'allimuhum ta dalen di xamal al kitab tere bi wal hikma ak xereñ bi manam xam xam xereñ sages mune fal kitab tere bi huwa moy ulumul qur'an xam xam al qur'an manam al qur'an ak xam xam yi nga xamanteni mom mo ci ne xet xam xam xam amna xam xam yi feñ ak yi neub donk lo lepp ci hikma la bok budé yi feej moy comme ñu xam ci ulumul qur'an yu bari rek nga xamné ay tafsir mufradatul qur'an ki yek donc yoy yeb day dugg ci bir yoy yeb day dugg ci bir après yi neub yi moy xam xam yi nga xamné mo neub ci bir alquran gis na alquran da naka dafa comme ni nga xam non la ko imam ghazali rahimahullah dan don waxe hijayul qur'an nan alquran dafa eumbu ulumul awwalin wal akhirin manam xam xam yi jekk ni ak ñu mujju la naka mbolem xet xam xam comme ma farat ma fi kitab min shay legi nak li ci feñ ñu bari xam nañ ko li ci neub it am nañ ko sun ban santa xam kon wa hikmata ak xereñ manam xam xamu hikma hiya moy ulumus sunna xam xami sunna ash-shar'iyya yi nga xam ni ñoy ko juk sharia al-mutahharati yi nga xamanteni yu ñu label nga xamanteni mom moy tax bañu mëna manam pratique jëfé al-quran may xam xami sunna manam boole mi nga xamanteni xam xami nga xamne dañ ko jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci jëf yek ci wax yek ci teggine yek donc yoy yep kon boko boole moy ulumu sunna xam xami sunna moy hikma kon alkitab wa sunna kon ñaar yep la leen doon ki lol ta'lim be kon gis nga ne tarqiya ñewon na fe tarbiya ñewon na ta'lim ñewon ni xamne mune kon lolou moy yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam kon fofu dalay wax ginaaw buntu bi mu ko tudde al wirasat nabawiyyan ndone yenenbi sallallahu alaihi wasallam donc liñi yenenbi sallallahu alaihi wasallam lolou la fi nekkon di def day kon muy ñew nak legi ñi ko don mom ci lay ñew mune jaa ñew na al ulama borom xam xam yi ba'da rasulullah ginaaw yenenbi yalla bi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi jilli بعد رسول الله جناو ندوال بور يالا لي صلى الله عليه الله بور يالا عليه تي موم وسلامه دولي سلم تي موم فكانو ني نيك ني نيكون تي توجور نون داني كونتينيه دي نيك هوم نيوم ورثته دي اي ندونوم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه الله بور يالا عليه تي موم وسلم تي دولي سلم تي موم لوليت دو واخ جوم واخ نون رك وايي دو مام دليل بي موي لي دي نييو موي حيث فغا خامي ني قال لا واخه موم يونت بي صلى الله عليه وسلم ني إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر من إن نكلي وربيرك مويني العلماء برم خم خمي ورثة نيوم نيوي ندوني الأنبياء يننتي mune wa innal anbiyaa ten nak lay wer beur ken moy ne yonente yi lam yuwarisu don lo wuñu manam bayi wuñu comme dono dinaran dinar ki wor or la don wala dirham du tiagine dirham ci khalis la don manam du or wala khalis lañ fi baye ñu len koy donne wa inma waye li am ba dess inma adatu hasr la moy ne kon li ni rek lañu don wa inma kon li am ba dess moy ne warasu dañoo donlo manam dañu bayyi comme dono al ilm xam xam faman akhadahu kep ko xamanteni japp nga ko jël nga ko akhadha ko kat japp na bi hazin ci cir wafirin budun e lan yanatu sallallahu alaihi wasallam legi nak après nak xeyti xam xam yi nak moy wute donc et cetera donc hadith bobu mu ne rawa solo nak at-tirmidhi al imam at-tirmidhi ak al imam abu daud ak al imam ad-darimi ak al imam ibn hibban ki sahiham fi sahihi ji sahiham ak al imam at-tabarani ak ash-shihab al-qudai ak al imam al-bayhaqi ak al imam ibn al-a'rabi ak al imam ibn asakir fi tarikhihi ci tarikham muy tarikh dimashq ñom ñep rahmatullah alayhim an abi darda ci hadith sayyidina abi darda radiyallahu anhu mune legi nak muy wax kon ci ñoñu ñi manam ci borom xam xam yoy nak nga xamanteni ñom ño doon mune fa minhum amna ci ñom man ko xamne warasa dafa doon minhu jine ci mom at tarqiyata tarqiya lil khalqi ñen minde fi manam xam xamu tarqiya bi ñi tarqiya minde fi amna ci mom ño xamanteni ñom xam xam bobu lañu jël bobu lañu jël mom ci mom mom lañ doon moy seen ciir wa minhum amna ci ñom borom xam xam yoy man ko xamne warasa dafa doon minhu ci mom yonnatu sallallahu alayhi wasallam at tazkiyata xam xamu tazkiya moy xam xamu tarbiya moy way zakihim bele moy yatlu alayhim ayatihi yi moy way zakihim wa minhum amna ci ñom man ño xamanteni ko xamne warasa dafa doon minhu ci mom sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi allah bur yal alayhi ci mom wa salamati dole selma ci mom at ta'lima xam xam manam xam xamu jangale kon tarbiya et ta'lim mune wa qallama waye nak neewana hein tej tamion lu mu dajje at tarqiyatu tarqiya wa tazkiyatu ak tazkiya wa ta'lim ak jangale jami'an mbole sen fi sheikhin ci ab serigne wahidin budi ben han lolou neewna mu dajje mu manam ñet yep dajje ci kenn mune fa in ijtama'at bu fekke ne dafa dajje fi sheikhin ci ab serigne wahidin budi ben fa huwa koku khalifatu rasulillahi moy khalifa yenenti bi sallallahu alayhi wasallam fi ummati ci xetam wa warithahu te mom moy aussi ki nga xamanteni moy deug donom waris amna waris aji don koku don na ay mbir waris moy kiko don complètement sira mubalaghal wa mahall nazarihi te mom moy beurebu xolam manam nga xamanteni mom moy beurebu xolu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci mindefi sallallahu alayhi wa sallam bur yal alayhi ci mom wa salama te dole sel mom ci mom wo wote koku qutbu zaman moy qutbu zaman moy nga xamanteni mom moy qutbu jamono ji xawlo motax mu ne khalifa manam mom mo amé ki wu khilafa uzma bob parce que lolou ñaar duñ ko mëna am ci jamono ñaar duñ ko mëna am ci jamono mu ne hawlahu ci manam autour de lui manam ci diko wër taduru lay wër ruhal akwan manam gënnu nekkete fi manam nekkete fi yep autour de mom ndax khutbu bi lool la khutbu bi lool la moy hawlahu dunyatu dar khutbu hawlahu dunyatu dar manam univers bi yep autour de lui manam fonction bi nga xamanteni mom lay jouer ci bopom moy impliquer lool dal nañ la gissot nañ ne manam ki shafi la maqam shafi la bo xamanteni man lolou man tan ñak ci jamono man tan ñak parce que dafa am fonction cosmique aussi bo xamanteni daf koy jouer man tan ñak ko nga xamanteni man insan kamil la nga xamanteni man sunu bon santala day feñu ci mom mbolem turumi ak melom yi aussi mbolem turumi ak melom moy ismullah alazim ci jamono kon legui nak muy ñew kon ci ñett yi kon ci ñoo ñi nga xamanteni manam dañoo doon kon wax na la ki doon ki tarqiya ko dañ koy wax cheikhu tarqiya ki nga xamanteni mo doon tazkiya dañ koy wax cheikhu tazkiya wala cheikhu tarbiya ño xamanteni dafa doon ta'lim dañ koy wax cheikhu ta'lim kon muy ñew nak kon ci ñett yoy di la leral ak manam ay particularité yo xamanteni dafa am ci ñom mune cheikhou ta'lim ki nga xamanteni mom mo cheikhou ta'lim ñu lu jara baye xara manam du koy jangale rek pek cheikhou ta'lim ay dañuy paré ki buñu né cheikhou ta'lim yaakaar ni manam ku nekk fi rek jang arab tok di jangale rek cheikhou ta'lim du lool manam li martaba la cheikhou ta'lim martaba mune koku yuallimu day xamal annasa nit ñi al fiqh da leen di xamal fiqh wal hadith ak hadith wa tafsir ak tafsir wal qiraat ak xam xamu qiraati hmm moy qiraatu jang alqurani ay warsha hafs qalun et cetera wal lugha wa ulum alkawni moy les sciences de l'univers yi nga xamanteni dafa aju ci monde bi xam xam la yo xamanteni dañ koy julit ni dañ koy soxla nga xamanteni yoy da koy jangale mo xam min hisabin day aju ci li aju ci calcul ndax mirage kat yi dañ koy soxla ak et cetera ak yenen bir yu bari wa physia ak lo xamanteni dafa aju ci manam physique lo xamanteni composition physique mbiri lol daf koy xam wa kimia ak lo xamanteni day aju ci lu melni chimie manam réaction yi jiddo ci bir ak mbir bolo ndax moy liñuy wax comme ittihad ak hulul nga xamanteni manam day am ci mbir yi surtout jamaat yi lol yoy cheikh ta'lim daf kay xam manam nga xamne ay mbir buñ andé lan lay jur et cetera kon lol day dugg ci bir chimie wa ghayriha ak yidul yoy xéta xam yoy daf kay xam manam pour martaba cheikhou ta'lim wo wote mom fi zalika ci lolou la yakhruju du genn an shar'i ci sharia qayda ummula lu tollu ni baram bu ndaw manam du écarté ci sharia ci lu toll non te xam xam yi yeb daf kay meuna maîtriser taxawal ci xet di ci jariñ diko jangal bo ba ñu ne cheikhou ta'lim mune muy ñew nak di wax ci tawdihu shar' manam leral sharia ci bokkum buñu wax sharia shar' la loi moy lan mune i'lam nga xam rahimakallah yalna la yalla yiram ta'ala mukayyim bo xamni dañuy faral di waxe non i'lam rahimakallah alam wafaqakallah insira amin di ñaan gi ñu ñaanal mune annana ka lewer beer kat moy ne kullu shay'in bepp mbir lahu ñel nako zahirun lu feñ wa batin ak lu nepp ali nan zahir ak batil ay li fe ak nimb li qawlihi ngir wax kim wax ta'ala ajkawe jine huwa al awwal wal akhir wal zahir wal batil ci suratul hadid aya ñet am huwa moy al awwal ki nga xamanteni mom mo jek du jek ci temps manam du jek ci temps ndax genn na temps mais manam mo fete ci walu wo lepp manam lepp fi la ko fek lepp fi la fek ndax da fay masane wal akhir mom mo mujj lepp motax mo tudd al waris ci turu sun bon santal motax moy don lepp inna llaha yarisul ardo wa man alayha kon moy al akhir ki don mo mujj lepp hein wa zahir mo feñ motax al zahir manam mom mo feñ motax dara feñu mom rek mo feñ wal batin mom rek mo neub mom sunu ban fandal motax nga gis kon yoyu day non lay amé kon ci mbir motax mbir mune dina am la ca feñ ak la ca neub lol nak manam nit ke ci yam ak pot bi téléphone be manam lenn lu ne rek da ngay gis ne même bo setlo da ngay gis ne toujours dina am li nga xamne mom mo gëna apparent ak yi nga xamne ñom ñoo gëna subtil té nek ci bir mbir kon lepp manam borom bi dafa teggé manam nekité fi non mune iznaka ngir nekat al akwan nekte fi mustanidatun dañi wéru fi haqiqatiha ci sen deug réalité sen deug nek ilal mukawwin dañi wéru ci ki nga xamne mom mo len amal manam yi am dañi wéru ci sen nek ci ki nga xamne mom mo len amal hatta mbete manam lolu kon li daraje wu ci hatta shar' ba ci li nga xamne momay sharia lahu def ko ñeel zahirun lu feñ wa batinun ak lu neub man dafa am zahiru shar' am batinu shar' mune daiman toujours zahirul ashiya li nga xamanteni mom moy li feñ ci mbiri sahlun ñaare day doon lu simple lu yomb kan nafas day manam day simple comme ni ngay noyé noki ni simple non lay mel kan nafas comme nokki bo xamne yata nafsuhu daf kay nokki al insan nitki jamilun day don lu rafet lo xamne yarahu daf kay gis kullun nasi mbole nit ñi jamila mu nek lu rafet tal bahri comme geej par exemple dagay ki bokay xol ndax zahir bi ngay xol dana li ken ma sha Allah lu rafet ki nangam ay bo du geemo benen affaire hein benen realité la lool moy zahiru geej gi donc day gis ne day ki fi ngay taxaw rek diko xol beauté bi ngay gis wa sama ak asaman si ma sha Allah xol ki bi dew wa zayyana sama ad dunya wal ashjar xol garab yi ak lim ñi jariñ et cetera boku xolé même ki fleur yi def wa kaza naka nonu zahiru shar' li nga xamne moy li feñ ci sharia la budda man ta ñak an yakuna mu nek sahlan don lu yomb manam lo yomb ci manam accessible ci perception manam ñep sharia du dagal mu don lo xamne faw nit ki jang xootal xelam pour meuna comprendre nan lay julle ginaaw dafa concerne ñep mo xam ku mus ak ku ñak mus ak elite bek ami bek yep kon faw de don lu simple lo xamanteni day accessible nit ñi ki ko lol moy zahiru shara mune ya kon day sahla day nek lu yomb ya'lamuhu dakoy xam al ummi ki nga xamanteni illettré la jangul wa ya'mal bi te daf koy ki ba ci ki jangul bo taxawé wan ko ni ñi jappé ni ngay def ki paré xamna yaron salalahu non la len don jangale wala si ba'sa fil ummiin té dañ koy comprendre arabe yi dañuy ñew bu len waxé dañuy comprendre daal dem mune kon yalla mo daf koy xam al ummi ki nga xamné jangul kuy lettre way xamanté day jëf bi ci mom kama comme nga xamanté ni yalla mo daf koy xam al alim ki nga xamné borom xam xam la way xamanté mu jëf bi ci mom japp bu ñun ki jang borom xam xam bi ak ki nga xamanté ni jangul buñu len ko xasse xamal ba xamné yaron salalahu alayhi wasallam ni la doon jappé après buñu jappé ñu ñu rom japp ñen ram japp amma ndal al batin batinu sharia bi nak fo wo mom ajmal mom mo dak manam mom mo gëna taru encore walakinahu waya nak mom muaqqadun dafa complexe muaqqad moy lu complexe shadidu taqid bo xamne sax dafa ag ci compliqué lol batinu sharia jamaluhu abtaram batinun lu nebbula ghayru zahir du lu feej la yakhud dukhus bahrahu gejjem illa al akader lu moy ñu maggi hein ñu ci alay maggi lolu moy motax boy xol par exemple boy peñi xam nga bo xolé motax di ngi gaay wax nangam lapidation ki nangam ñom côté yi bi lañuy xol alors que batin bi lolu jamal la parce que ba ci bo réfléchir touti rek nga xam même peine yi ñi wax bu fekkone dañ saxal ñepp xamne kat ku def nangam c'est sûr que nangam lañ lay def yo ban résultat lay am moy jam wala kum fi qisasi haya moy jam mais lolu dafa neub lolu dafa neub ki xol ki bi rek lay jikko gis lu melni quoi zahir bi moy dafa metti di nga xif leg nga xawa son leg su tubude ci jamono yi ki nangam waye batin bi après moy la'alakum tattaqun donc yoy yep len la ci li nga xamanteni mom mo nek ci batin bi te lolou jamal nan ak tar kon day don lo xamanteni moy khuffatil jannatu bil makarih samna hanal ko yalla sallallahu alayhi wasallam wa khuffatil nar bi shahwat manam aljana xama ko ne xamna ne buñ la ko décrire nga gis tar bim am waye mu ne dañ ko wërele ak yu xamne bakkan daf ko sip yu nakari moy faaw dagay gor ko lu sotna nangam et cetera ni mom lañ wëralé aljana waxu fatin naru sawara nak pourtant batin ba dafa metti azabun alim la waye dañ ko wëralé shahwati niñ ko wëralé dafa neex am lu ñaar yi ñi téré na dé do ñu xam lay neex ci bakkan yiñ nan ñaar moy yobbi ni ki sawara donc lool moy misalu zahiru ki aussi manam batinu sharia jamal bobu nga xamanteni mom mo ci ne souvent nafs bi manam zahir bi leg limi xawa safano ak banexu nafs bi motax faaw day kon day soxla nit ki def parcours def cheminement bo xamanteni bu tax mu dem ba accéder ci beauté bobu nga xamne mo nek ci batinu sharia bu ci xese ki nak kok mom day adonewu ci sharia bil hub manam and ak tiofel ngir découvrir na tar bob alors ki nek ci hijab mom day bu yub di julli ji sax day gis na day metti day ki leg xawa 10 wala parce que bëggu nga def leneen wala et cetera donc da ngay gisse mbir mi ay contraintes wala mais ku dem ba découvrir ci bi yalla ñu borom santa la may ñu découvrir ko ci kon kenn du xoss geejëm luddul ñi nga xamanteni ñoy akabiri moy magni mais magni ci diine ak yoonu yalla mune wa shar'u te sharia hukmuhu atim nafizun day way fi alamil haqiqa ci monde haqiqa bi fi ni bokul ak haqiqa bi ñi wax naan comme sharia haqiqa nangam du lool li moy monde réalité manam réalité physique bi lu ci djublu manam pour distinguer ko ak monde imaginal bi comme alamul khayal ngolé yenen ki donc moy monde physique bi la ci djublu alamul haqiqa moy comme ñaari ci arab bu ñuy wax haqiqa wal majaz rek bam haqiqa moy bi nga xamanteni sens bi nga xamanteni mom mo gëna manam mom mom lañu gëna xam bu dé majaz nak benen sens recherché lay doon bax na figurer voilà ngol haqiqa bi fi lool ma alam haqiqa moy monde réel bi ni hein physique bi nga xamanteni mom lañu xam kon ci la sharia di dox alamul haqiqa bi moy jëf yi feñ fi mune amma ndal alamul khayal alamul khayal moy monde imaginal monde imaginal duñ wax imaginaire ndax tubab ñaar buñ waxe imaginaire day doon lo xamni existé wul manam danaka fowu ki la fowu xel la ni alors que monde imaginal lu existé la motax ngay gis suñuy gënt di depo ak réalité bi manam di am ben correspondance bu mi am ak réalité bi ñuy dund c'est parce que monde bu réel la monde bu réel la mais ci xayal la noy ci kunuzul asra alimul insani hein yi seigne mustafa sharana ko bu baax mune kon alamul khayal bob muy le monde imaginal wala monde genere ñaan genere khayal moy genere monde bobu dañ kay tuddé leg aussi alamul maana wala alamul misal su tuddé ci li aji walu gënt mune fala hukma amul atté li shar'i di ñël shari'a alayhi ci monde bob fofu shari'a du fa atté amuy melni yawmul qiyam xam fofu shari'a du fa atté maam kenn du ñew aji na nan kenn du finance sangar ku finance sangar dañ lay door nangam maam amul ki fofu ye ay awalim yu bokul motax men monde bi ñi nak fi shari'a mo fi daw fi ni waye bu dé ci alamul khayal nak mom la né shari'a amu ci atté mune fama li nga xamanteni yatakhayyaluhum lay jox exemple li nga xamanteni daf koy imaginer al insanu nit ki li nga xamne day daw ci sa xayal ci sa jener aw wala bok yarahu mu diko gis fi nawmi ci gent fala det hukma at li shar'i di ñeel shar'i alay ci mom man nga gent def ay mir yo xamanteni boko defon fi mom day leray waye ken dou la tek ci yow ben pen parce que gent nga ko mune kon fatara da ngay gis annasa nit ñi yaraw na ñuy gis fi nawmihi ci sen nelaw ma lo xamne ya'udduhu daf kay wagn daf kay considérer ash-shar'u shari'a min al-kaba'ir ci bakkar yu makki fayara mu gis ar-rajulu waji annahu ne ko mom kat yu jami'u day teud ak ummuhu yi nga xamne moy wayjira mu jigen masalan par exemple mu lay jox ci exemple comme ci gentu yoy mune summa top yu xalu dañuy wax lu ñeel ko manam mom mi nga xamne dafa gentu lolu nek haza lolou kat manam moy annaka naka yow kat sa papa wu da nga tek sa tank al balad al haram dekk be nga xamne moy baladu haram muy makka par exemple gentu gogou non lolou lay teki non pour ne gis kon correspondance yi am ci motax ñaari monde yu bokul la motax nga gis li am ci monde bob parce que gentu ci alamul khayal bob la bok ñaari ñi nga xamne mahjub lay par gentu lañ ci meuna duggé mais yenn nit yalla yi dañ ci mëna dugg même à l'état de veille mais du xel mom mo fay dugg xol ak ruh ñom ñofay dugg non mais pour ne ci hijab mom par gent ñaar nga ci mëna duggé ma wara ngay gis ay réalité fofu après lolu am fi donc après selon nit ki ak ngir ni ñu démé leg correspondance yi dina am yo xamanteni nangam day correspondre ak nangam fe té yi nga xamanteni par exemple ñun ami dañ koy dundu ci gent par exemple nga xamni ci gënt rek lañ koy ki wala ci suñu xayal yeen nit yalla ak yonenti ñom manam dañ koy ki ak seen bëb bi lu melni yeen salalahu alayhi ci isra wal mi'raj bi man sayna jibril dafa andi ndab bu def hikma ak iman xam nga hikma ak iman du luñu ki mais bu de ci alamul xayal yoy dañuy am jëm motax nga gis nit yalla par exemple buñu gisé mëna gis comme jëf yi di leen di gis ci ay forme yo xamne dañuy am jëm par exemple ak bakari di len gis ci ay kew yu demé non di len gis ni wala mais lolou niveau la bo xamanteni niveau bu kew kon day gis kon ki nga xamne dafa gentu lolou ki nga xamne dafa gentu di teud ki nga xamne pourtant moy wayjuro mo jigen wa lolou bu don ci monde physique bi mom benen ki la mais koku dañ nan kan man li gentu gi fi moy ne di nga tek sa tank ci makka baladul haram wa taxuji te di nga acc wa gairwa exemple yu mel non kasir yu beuri la muna way taxayalu te day imagine al insanu nit ki ma yurid li nga xamanteni manam day genere al insanu nit ki ma yurid limu nam wala yuhasibu te duko hisab asharam sharia alayhi ci lol bal li am kay moy yuhasibuhu daf kay hisab manam sharia daf lay day amum top ci yow dalay topé ala ma ci la nga xamne yafaluhu daf koy def fil haqiqa ci monde réel bi monde physique bi manam monde physique bi ni aw wala bok yata lafazu mu prononcer ko bihi manam wax jo xamne aussi dang ko wax mu genn ndax wax joju aussi manam dafa genn ci monde bi ni motax kon ci lolou la lay topé mune wa shar'u ta shari'a yahkumu day atté madama fek saxna al aqlu khel hakiman di atté fa iza bu fekke ne zahaba dafa dem al aqlu khel mi bi muskirin ci luy mandal par exemple aw nawmin wala nalaw aw ghayri wala lolou fala hukma det atté li shar'i di ñeul shari'a izan batay izan kon maam moy ne maam dalay wax comme ki nga xamanteni ci la sharia di paradigme nga xamne ci la sharia di amé nufuze déjà ci alam bi ni alam al haqiqa lay doon du doon ci alam al khayal du doon ci yenen awalimi awalimi yu bari bari la yu bari kon ci alam al haqiqa bi lay ki te même ci alam al haqiqa bi day atté fek xel mu ngi fi bu xel mi démé par exemple mu joxe ci exemple xam nga amna yenen exemple comme ko xamanteni manam da xelam dafa dem ñu naan dof day doon mukallaf yi nga xamanteni xale bi nga xamne ki majeur gul day gis ne dañ naan do nek gul mukallaf et cetera fi mu joxe exemple par exemple ci ko xamanteni ci ak mandal wala nelaw kokit comme rufi'a al-qalam mu an salas bi yannu sallallahu alayhi wasallam waxon mu wagnal ci ki nga xamanteni day nelaw ba kérok mu yew par exemple motax ki nalaw bu julli ci ki de du lo xamanteni nak mom moko tay wala yu demé non hein voilà lolou lañ motax ñu boole ko ci anzar yi nganti hein kon koku da ngay gis ni atté sharian du fa dugg mune wala kinahu waye nak iza bu fekke ni sahaba dafa demé manam am xelam dafa dem bi muskirin ci luy mandal lo xamne al haram lu haram la a bu woba nak hasabu ko daf kay hisab al shar'u shari'an an kulli ci mbollem ma la nga xamanteni yefandu daf kay def ci manditem gogo han ki nga xamanteni manam mom moko tay nan lo xamanteni dafa ki am xelam manditem gogo lum ci def donte xamnañ na lolum koy def meme bi mandé tayuko waye li indi lolum mom moko provoquer té lu haram la kon koko dañ ko koy jappé way za bu féké ni zahaba dafa dem am xelam bi muskirin ci luy mandal yahsibuhu lo xamné daf ko téggone man daf ko fogon mom say am bir akhar lenen man ko xamné njumté la di nan ki ndek fek bobu sangara la wala yu demé non fek mom lenen la ko tégone boisson la ko tégone wala jus de pomme wala wa koku fala hisab dit hisab alayhi ti tagu ci kaw mune wa shar'u ta shari'a yahkumu day atté alam ash-shahada manam alam ash-shahada alam al-ghayb shari'a du ko atté alam ash-shahada moy monde bi nga xamanteni mom lañu jakarlo way mom lay atté amma dal al-awalim monde al-ukhra yenen ni ta'alam al-ma'na lu melni alam al-ma'na wi mondu fi nga xamanteni ki fa lay jugge maani fa lay jugge wa alam al-itlaq ak mondu absolute moy itlaq nga xamanteni wa ahlul itlaq ki fofu ñe lol wa ghayriha ak yidul yoyu fala hukma det atte li sharai di sharai alayhi ci yoy ba'da zalika ginaaw lolou ginaaw biñ la leral li parce que waxna la ni fe cheikhu ta'lim mais cheikhou ta'lim bi nga xamne day jangalé xam yim wara am maîtriser ko taxawal ci xéet wi diko jangalé té ak loolu lepp du génn mukk du écarté wu ci sharia lu toy ni ben baram sankalé mom la la waxon légui mou lay wax nak sharia gu bob fan lay dugg légui bima waxé fofu ba nopi nak mune ba'd zalik ginaaw loolu naqulu dañ lay wax né anna naka lay wër beur kër moy né cheikhou ta'lim huwa mum qudwatun ray kay lay doon cheikh talim roy kay lay doon mutamassikun day doon kuy jafandu ba deugar bi zahiri ci li feen ci ash-shar'a shari'a maam cheikh talim mbira mu day jafandu ba deugar ci zahiru shari'a ashadd at-tamassuk ngeen ja tari jafandu fi ghalib ahwalihi lol nak moy ci li geuna not ci ay mbiram ci ay etawo lol moy li geuna not nga xam ni lol danaka lol rek lañ koy xame walakinahu waye nak mom laysa nekul lehu ñeel ko min batin shar'an ci batin sharia bi nga xamne waxon na fele ni jej la go xamne akabiri rek ño ci xous amu ci nasibun cer cheikhou talim bi wa ma andak ne annahu mom ka qurwatun rayka illa waye nak ne annahu lay wer be yekat moy ne qad lek lek manam man na am qad waxon nañ ko ne moy bu andek fi'l madi corroboration la bu andek fi'l mudari neewal la taqlil moy ne buy amit lu neew lay don qad manam man na am nak yaqaw mutabbi fi ba'd zunub ci len ci bakkar ndax du ma'sum ka sa'ir al bashar kom bolim minde fi manam te koul ne cheikhou talim la rek def na ben bakkar rek jeexna non non ki kon man ta def cheikhou man ta don cheikhou talim ngir def na tel bakkar mune dedet mune walakin waye nak mo man don te man na tabbi ci yenn bakkar kom bolim minde fi waye lolou du don nak ne kom ghalibu ahwalihi mom moy ne day jafandu ci sharia gën jaar tari jafandu waye mu meuna am nak comme ni mi dalé mbolé mindé lélé mu tabbi ci bakkar mo wala ki no waye nak mom yenn damu day reccu waye tuuté day tu wala yaqdahu té lolu du jam zalika lolu fi adalatihi ci ak mandutem kon toujours dañ koy jappé adl ci fiqh lolu du jam ci mandutem mune wala fi té du jam ci batay ci al akhzi ci jëlé anhu ci mom manam té lolou du tax manam lég mu tomber ci bakkar wala lég ñu gis ko mu def bakkar du tax ñu né kon ki kenn dootul jëlé ci mom wala ak adalam manam ak mandu tém rot ndax xam xamit dañ koy jëlé ci ki nga xamanteni ak adalam saxna surtout diiné ci ñam lañ koy jëlé comme né xam non la ko hadith bi waxe yanqulu hadzal ilm fi kulli qarnin wala fi kulli jilin uduluhu kon ki nga xamne sa adala dafa tepp kokou dootu jeli ci yow diine tam hadithu ni domaine bobu ki nagn ko bu ba kon lolu du jam ci adala ci mandute tayit du tax ñu baye jeul ci mom fa in bu fekke ne waqa'a dafa rot mom fi saghiratin ci bakar bu ndaw aw kabiratin wala sax mu rot ci bakar bu mag man nako dal mune taba day daldi tup wa anabati day daldi deluat ci manam deluat ci yalla manam al inaba moy delu day deluat manam deluat kon ci yoon mu djubbi qala wahna ta'ala ajkaweji mom sunu bal fan ta'ala dafa waxni wal ladina sabaru btigha wajhi rabbihim wa qamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ سُورَةُ الرَّعْدِ آيَةٌ 22 مُنَ وَالَّذِينَ نِي غا خامتيني صبروا مُنْ نانيو ابْتِغَاءَ غِيرْ سَكُو وَجْهِ رَبِّهِمْ كَانَمُو سِنْ بَرَم مَانَام جِيمْ سِنْ بَرَم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَانْتَ يَالَا تَخ وَأَقَامُوا تَنِي تَخَوَّلَ الصَّلَاةَ جُلِّي وَأَنفِقُوا تَنِي جُخِي mimma ca la nga xamanteni razaqnahum wasagal nañ leen sirran ci lu yelu wa alaniyatan ak lu fess wa yadrauna te ñuy fegge bil hasan ci lu bax as-sayyi'ata lu ñaaw may wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamfuha indi son ci hadith bi manam moy tuub bi nga at-tawba wal inaba bi mu wax ne bu defé mo xam bakkar bu ndaw wala bakkar bu mak te du daganit mu lol nek ghalibu ahwalihi comme ni nga xamanteni wax nañ ko fe waye kon tuub ak inaba bo kon lol day don hasana bo xamanteni da koy jagne sey abele mune kon fohum ñom kat ya'maluna dañuy jëf ba'da sayiat yenn ci yu ñaaw wa ma zalika waye andak lolou manam ñi ci ayé bi lay wax ñi ayé bi di wax motax mune mo xam nga ayé bi ci bopam mom mo ne wayadrauna bil hasanati sayi'a kon sayi'a bi mu ngi fi moy ne kon dañuy def yenn ci sayiati yenn ci yu ñaaw yi umma ma zalika way andak lolu madahum tagna len alquran wa qala mu ta'ala sunu bon santala batay fi haqqihim ci sen ak manam ci ñom ne wayajzi alladhina ahsanu bil husna alladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam in rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum ci suratul najm moné ci suratul najm liko dalé ci ayé 31 ba 32 ñaari ayé moné wayé ci ziyété mom sa borom subhanahu ta'ala day fay allazina ñi nga xamné ahsanu rafetal nañu bil husna ci la gëna rafet manam ñom dañ jëf lu rafet suñu borom da leen di fay lu gëna rafet loolu manam lu gën lañ def allazina ñoy ñi nga xamne yejitanibuna dañuy moytu kaba'ira gën ja maggi ismi bakkar wal fawahisha ak kawtifi manam njombtifi turpitidi illa lamam bam dess leg leg yenn bakkar yu ndaw yo xamanteni na len di dal yenn bakkar yi nga xamanteni na len di dal yo xamne bokul ci kaba'irul ismi ak fawahish yoy mune inna rabbaka innaka la yurbikat mune rabbaka sa borom yo yenenbi sallallahu alayhi wasallam wasi'ul maghfirati ajiyatu njegal ajiyatu njegal te sunu borom moko wax non ginaaw mom moko wax ba nopi ne yatuna bu ne won borom njegal te mom moko wax dañu xamne yatuna ba nopi mom mu melale wat ko yatu huwa te mom kat aalamu mo gëna xam bikum ci yeen man mo leen gëna xam xamna lo leen man lo leen man nak lo leen manu nak donc lepp xamna ko mune fa kawnuhum comme nek biñi nek yulimuna manam leg leg ñuy dikke ahyana leg leg bi ba'd zunub ci lenn ci bakkar fa zalika lolu la yukhrijuhum du len genné an da'iratul ihsan ci da'irat ihsan manam lolu di len genné ci ñu bok ci même wa ihsan ñi nga xamanteni ñoy borom rafetali ngir ne da nga gis fi ak pourtant li len li sun borom subhanahu wa ta'ala wax ne illa lamam te pourtant dafa wax allazina ahsanu allazina ahsanu am yi def ki aussi pour attiser refet ndortuk talibé bi ak mu bayyi xel manam yenn xet ki yu melni yo xamanteni donc lolou moy manam cheikhou tarbiya ta'lim cheikhou ta'lim mom day melni légui nak ci ciwom du dugg ci bir ay batinu sharan ak yu demé non lolou benen domaine la bo xamanteni xamna tay dañuy yam fi le jotaay bi ñu inshallah après day wax ci cheikhou tarbiya tazkiya après wax ci cheikhou tarbiya après inshallah in wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين